Bro, stop. Demokratin från 24. Hjärtligt välkomna till avsnitt 5 utav podcasten Demokrati 12-24 här på Brygghuset i Borås. Och med mig har jag en väldigt eminent gäst. Välkommen! Tack! Hej, jag heter Marie Eliasson och jag kommer från Schyssta Relationer. Och jag ska berätta vad det även jag har fått lära mig när jag gått på Schyssta Relationer. Mm. Och det är ett projekt som har pågått här i Borås, ja, då? Ja, det är det. Berätta lite om projektet då. Vi har fått lära oss vad det finns för olika relationer. Hur en bra kompis ska vara. Hur gör du egna val? Vad det är våld? Hur har man ansvarsfullt sex? Och hur sätter man gränser? Så är det droger och alkohol och sånt som vi pratar om. Och vilka är det som ingår i schyssta relationer? Då är det ju också att vi har haft inne drömmen från ungdomsmottagningen. Fått läsa hur man skyddar sig. Och vi har fått se även filmer med hur det visar hur det kan gå till när folk blir misshandlade i ett förhållande. Och kommer du ifrån organisationen Schyssta Relationer? Eller ja, var kommer gör du jag. Ifrån? Ja. Ja. Och ja, ni sysslar med att lära ut hur... Ja, det gör vi. Schyssta relationer, ja, helt enkelt. Så är det brottsförebyggande och våldsförebyggande också. Och vilka är det som får lära sig det här utav er? Det är vi som går den här kursen och lär oss som vi får ställa upp och även... hjälpa till våra representanter. Och vilka är det som går kursen? Det är jag och några stycken till som går här kursen. Det är vi ungefär 12 stycken. Okej, det låter ju jättebra. Och ja, ni är här på Demokrati 12-24 ja, idag och berättar om vad ni har gjort. Ja. Och vad tycker du om det här eventet som vi är på? Jo, jag tycker det är väldigt roligt och spännande att se vad de gör här också. Är du intresserad av demokrati? Ja, lite grann. Jag har suttit och lyssnat där inne på hälsa och demokrati och lyssnat på det här. Var det intressant? Ja, prata med de här politikerna där uppe med. Och vi har ju varit och pratat med dem också förra veckan. Vi som var schyssta nationer. Kommer du rösta i Europavalet som jag snart? Jajamän, det kommer jag göra. Det är bra, en bra förebild för att alla röstar ju inte. Nej, men jag känner att det är viktigt att man gör det. Och så även ett riksdagsval i höst. Jajamän. Och det röstar också, förstår jag. Jajamän. Så att du är en bra demokratisk medborgare. Ja. Men har du någonting att säga till dem som inte går och röstar? Jag tycker ni ska rösta, annars så kommer vi inte få det bra. Det var ett väldigt... Vi måste få bort det som är dåligt och få in det som är bra. Det var ett väldigt, väldigt bra svar. Och demokrati är bra helt enkelt. Ja, det är det. Är det något mer du vill tillägga? Ja, jag vill tacka för att jag fick komma hit. Det var så lite, så ja, tack för att du ville komma hit. Ja, tack. Hej. Borås stad, ungdomsråd. Demokrati 24. Då är med oss Ulrik Nilsson ifrån Moderaterna och du sitter i riksdagen. Det gör jag. Och det måste vara väldigt roligt, va? Det är bland det roligaste politiska uppdrag jag har haft. Jag har ju varit både kommunstyrelseordförande i Borås och sysslat med regionen. Men i riksdagen där sysslar man lite mer långsiktigt, lite mer analytiskt med frågorna. Det handlar inte om att släcka bränder varje dag utan tänka på vart Sverige går. Kanske speciellt för mig som sitter i riksdagens utrikesutskott och därmed måste ha tentakler ute i stora delar av världen. För det händer stora saker. Jobbar ni mycket med ungdomsfrågor? Ja, det kan man väl säga. En vanlig dag i Sverige är 500 000 svenskar utomlands. En mycket stor del av de ungdomar som väljer att ta ett studieår utomlands eller jobba utomlands eller prova på hur det är i en annan kultur och miljö. Och det är klart att det där är ungdomsfrågor och för oss är det viktigt att det ska vara lätt att korsa gränser. Det ska vara självklart att man kan välja att bo och verka där man vill och att man också ska bli välkommen när man kommer. Därför det är lika viktigt som att vi kan åka utomlands, att vi kan ta emot människor från andra länder hit och dra nytta av deras erfarenheter, deras förmåga, deras idéer, deras tankar. Just den här öppenheten har tjänat Sverige oerhört väl. Är det många ungdomar som vill åka utomlands och hålla på olika sätt? Ja, det ska vi ju egentligen ställa frågan till er, men det är klart att den bild man har, när jag gick på högskolan för 30 år sedan Då var det ungefär 1, 2, 3 per årskurs som kunde få utbyte student i ett annat universitet. Och då oftast Frankrike, England eller USA. Idag så kan du gå till högskolan här i Borås och se att en stor del av studenterna kommer från andra länder. Det tror jag beror på att de faktiskt vill. Man vill träffa andra människor, vill lära sig nya kulturer, vill ha den här öppenheten. Hur länge har du suttit i riksdagen? Jag kom in i riksdagen 2010. Innan dess var jag ordförande i kommunstyrelsen här i Borås. Tror du att du kommer sitta kvar efter valet i höst? Det beror på vad väljarna vill. Jag är rätt så ödmjuk inför väljarnas val. Därför att tycker man att jag gör ett bra jobb, ja, då röstar man på mig, då sitter jag kvar. Tycker man inte att jag gör ett bra jobb, ja, då är det ju någon annan som ska göra jobbet. Det är ingen rättighet att vara politiker och sitta i riksdagen. Det är ett förtroende du bär. Började du med politiken för att du var engagerad just i frågorna, eller hur kom du in i det? Jag tror att det finns två svar på den frågan. Dels var mina föräldrar aktiva. Men sen så växte jag upp i slutet på 70-talet, gick jag på gymnasiet. Och då var de sista delarna av 68-vågen då man började prata om den individuella friheten mot kollektivet. Och för oss var det väldigt viktigt att då diskutera, nästan strida med kommunisterna på skolan om att när det finns någonting som heter individen som måste få utvecklas, få växa, få egna möjligheter. Det skapade mig väldigt mycket, och därför blir jag idag så ledsen när vi fortfarande sätter kollektivet mot varandra. Invandrare mot svenskar. Invandrare är väl människor också, har rätt att värderas utifrån vad de står för, vad de går för, vad de tror på. Och har inte, de ska inte behandlas med en grupp på samma sätt som svenskar också ska behandlas som människor. Och just det där fick mig att komma in på den borgerliga sidan, Moderaterna, och sen har jag varit aktiv i Moderaterna sedan 1979, så nu är jag väl närmast förstörd. Det finns alltså ingen återvändo? Jag tror inte det. Det ska till en stor revolution av karaktären att Moderaterna börjar sätta folk mot folk eller säga att du har ett värde bara för att du är svensk eller bara för att du har en viss utbildning eller så. Vi måste stå upp för människan. Det finns en författare som skrev så här en gång att kollektivismens historia, om den är sann, är den tristaste läsning som tänkas kan. För allt kul som hänt genom tiderna, det beror på individerna. Det var Alf Henriksson. Vad tycker du om det här eventet som vi är på, Demokrati 12-24? Vad tycker du om initiativet till det här? Jag tycker att initiativet är bra. Jag hoppas att många utnyttjar möjligheten att lyssna och lära. Sen, som sån här tråkig analytisk vuxenpolitiker, så tycker jag ju att speeddating på 3 minuter, då hinner man ju inte ens utreda grunderna för budgetunderskottets framkomst. Jag säger lite som en kollega i riksdagen som är gammal journalist. Han säger, Twitter är ingenting för mig. Kortare än 3500 tecken går det inte att uttrycka sig. Men hur tyckte du speeddatingen gick? Ja, jag hoppas ju att de som lyssnade fick ett utbyte och kunde värdera partierna. Sen är det tyvärr så, det är väl lite en bild i media att det finns en tendens att den som har enklast budskap har alltid lättast att få fram det. Det är mycket lättare att säga släng ut invandrarna än vad det är att säga jag tycker inte man ska slänga ut invandrarna på grund av att det där är människor som kommer hit med bästa avsikter och vill bli våra vänner och vill bla bla bla. Ja, ni förstår bilden alltså. Den enkla budskapet går alltid igenom, men ibland måste man se nyanserna, ibland måste man se vad som faktiskt ligger bakom, för annars tror det stor risk att man går fel. Tack så mycket för att du ställde upp på den här intervjun. Tack, hoppas att du har en trevlig dag. Det har jag haft så här långt och det hoppas jag ska fortsätta att bli, och jag önskar er lycka till med er att fortsätta demokratidiskussioner. Tack ska ni ha. Nästa gäst är Lena ifrån Socialdemokraterna som också har varit på speeddating, antar jag. Ja, det stämmer bra. Har du blivit grillad utav besökarna? Ja, jag tror aldrig jag har pratat så mycket och så fort. Nej, det var bra frågor och jätteintressant för mig med. Och du sitter väl inte i riksdagen, antar jag? Nej, jag är kommunalråd i Borås. Men det är minst lika roligt, antar jag? Ja, dubbelt så mycket jobb. Men jobb är väl inget man säger nej till? Nej. Det är jättekul. Och vad tycker du om eventet Demokrati 12-24? Jag tycker att det är jättebra, och som kommunalpolitiker så har vi faktiskt varit med och sett till att det här huset har blivit av. Så att för mig är det självklart att vi ska komma hit och vara med. Och jag vet att ungdomsrådet i princip har gjort detta själva, och det är riktigt bra. Tycker du att ni jobbar mycket mot ungdomsrådet och är lyhörda på vad de tycker? Ja, det tycker jag, men sen kan man säkert göra det betydligt mer. Men jag skulle vilja säga att vi jobbar mycket med demokratifrågor i Borås just nu. Medborgardialoger, så det är ju inte bara mot ungdomar utan det är mot alla boråsare. Har ungdomarna ett stort inflytande i beslutsfattningen i Borås stad? Ja, genom ungdomsrådet har det nog, för det är klart det som vi skickar på remiss. Men det är ju bara en liten del i det. Det är klart att vi tar hänsyn till vad ungdomsrådet svarar. Finns det sätt som man kan förstärka det här så att det blir ännu mer än bara remisser? Jag tror att det är bra att jobba på demokrati och öppenhet för alla grupper och inte bara isolera ungdomar som ungdomar, utan jag tror mycket på medborgardialogerna där man har det inom olika områden. Till exempel, nu ska vi åka bussresa om översiktsplanen. Den berör alla. Och där har ju även unga möjlighet, så att klart blir ni många ungdomar som tar chansen när vi gör den här medborgardialogerna, så får ju ni mer sagt än de andra. Vad betyder demokrati för dig? Ja, vi svarade på den frågan här uppe innan. För mig betyder det att alla människor är lika värda och att den rösten man har är lika mycket värd. Så har det inte alltid varit. Men jag tycker också att demokrati, det förpliktigar. Det finns människor i världen som dör för att jobba för att få demokrati, och här tar vi inte vara på det. Vi har tagit den för självklar, och den är inte självklar. Hur tycker du man ska göra för att ta tillvara på sina demokratiska rättigheter på ett bättre sätt? När man har intresse i någon fråga så tycker jag att man ska försöka hitta de vägar som är möjliga att påverka. Man lär sig väldigt mycket på vägen när man gör så. Vilka vägar skulle du säga är de bästa? Jag tror att det finns väldigt många olika vägar. Det kan vara att man jobbar i råd på en skola, det kan vara ungdomsrådet, det kan vara ett politiskt parti, det kan vara en intresseorganisation. Det kan vara genom att bara använda Borås stads synpunktshantering, e-petitioner. Det finns många olika vägar. Jag tror man ska hitta den vägen som passar en själv bäst och fråga. Det är bra att veta. Man behöver inte engagera sig i ett politiskt parti för att kunna vara med och påverka sin kommun. Nej, definitivt inte. Det vore synd för att, eller ja, det vore bra, för då hade många mer varit medlemmar i partierna. Men, nej, men så ska det ju inte vara naturligtvis. Ser du, vilka positiva delar ser du av att vara med just i ett politiskt parti? Jag tror att man har större chans att vara med och påverka. När vi jobbar med våran budget och vårat handlingsprogram så är min röst lika mycket värd som alla andra. Så att man har resonemanget i ett parti och lägger en plan för 4 år. Så man har väldigt stora chanser att påverka på det viset. Tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack själv för att jag fick komma. Och ha en trevlig kväll. Detsamma. Samma. Nu har vi med oss Marcus och Joakim ifrån Folkpartiet. Och ni har väl också varit på speeddatingen? Jajamän, det har vi varit. Riktigt trevligt. Vilka var de roligaste frågorna ni fick? Eller svårast kanske till och med? Den svåraste frågan var väl, varför ska vi rösta på er? För att det liksom, jag kan säga hur mycket som helst. Så den blir ju väldigt lång. Men kortfattat, varför ska man rösta på er? Ja, alltså, varför man ska rösta på Folkpartiet är egentligen för att vi vill att ni som individer liksom ska få komma mer till tals i eran vardag. Att vi som politiker ska egentligen tycka mindre och ni får komma till mer. Så demokratin då är något som är väldigt viktigt för er, med andra ord? Absolut, alltså demokratin hör ihop väldigt starkt med liberalismen. Och har ni varit här länge? Nej, vi kom precis innan speeddatingen, så vi har väl varit här en timme kanske. Så ni har inte hunnit suga in stämningen här ändå riktigt? Nej, kanske inte. Nej, inte riktigt. Vi har varit och kampanjat på torget idag inför EP-valet. Det är ju Europadagen idag. Ja. Så den har vi ju firat lite på torget. Så att vi har ju ändå fått en politisk stämning idag. Jag antar att Europavalet är viktigt för Folkpartiet. Ja, alltså det är ju absolut jätteviktigt för oss. Dels för att Folkpartiet är ju verkligen det partiet som säger ja till Europa. Men det är ju också så att det går mycket bättre för Folkpartiet just i EP-valet. Så då satsar vi ju lite extra på det. Och traditionellt har det varit så att Folkpartiet har fått lite fler röster i EP-valen än i de närmast liggande riksdagsvalen. Och även i de opinionsmätningar som har gjorts inför Europavalet har vi sett att vi ligger högre än vad vi ligger i. Vi låg på 8% i den första och vi ligger ofta kring 5-6 i riksdagsmätningarna, vilket gör att ja, det kan tyda på att vi kommer att göra ett väldigt bra resultat igen i Europavalet. Varför tror ni att det är så? Ja, det tror jag för att vi är tydliga med att vi gillar Europasamarbetet och vi är nog väldigt tydliga med vad vi vill. Och sen ska man inte sticka under stol med att vi har väldigt kända frontnamn också. Marit Paulsen är ju väldigt viktig för oss i Europaparlamentsvalen. Det kan man ju bara se de valen hon har ställt upp i. Att det är nog så att hon och våra andra frontnamn är väldigt starka. Men också att vi lyfter liksom frågorna. Vi är väldigt positiva till Europa och EU-samarbetet. Och vi tror att det avspeglar sig på hur vi framtonas i Europavalet. Sen är det så, om man tittar statistiskt sett, så har inte Folkpartiet mer röster i Europavalet än i det riksdagsvalet. Utan det handlar ju mer om att våra väljare går alltid och röstar. Och de andra partierna har lite sämre valdeltagande. Så att alltså, vi har trogna väljare som faktiskt aktivt använder sin demokratiska rättighet att gå och rösta. Varför tror du att det är så med just ert parti jämfört med andra? Det tror jag delvis kan bero på att om man ser den genomsnittliga väljande Folkpartiet, så är man liksom högutbildad och liksom så här, och de går traditionellt sett i högre grad och röstar. Men sen tror jag också att det handlar om att vi faktiskt är väldigt tydliga med att vi tycker om EU och att vi är positiva till EU. Även om vi är ju inte okritiska, vi har ju saker vi vill förändra eller ta bort från EU. Men just att vi pratar EU-politik, det gör inte de andra partierna idag. Varför har ni valt att engagera er just i Folkpartiet? Ja, det var så länge sedan så jag nästan glömt bort varför. Men nej, men det handlar ju om att man tror, vi har redan varit inne på det, men det handlar om att man tror på individen någonstans, så att man kanske inte trivs i det kollektivistiska som ofta är normen i skolan. Det var mycket därför jag gick med. För att göra en lång historia kort så missgynnades jag lite av det kollektivistiska tänket i skolan. Och ja, nu löser det sig ganska bra ändå. Men det gjorde väldigt mycket att jag blev aktiv i Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet. Så att det är väl mycket att driva, att man vill förändra på något sätt, att man vill påverka. Det är därför det är viktigt att, om vill man påverka, så tycker jag det är viktigt att man engagerar sig i ett parti. Det behöver inte vara ett parti, det kan vara en organisation som jobbar med en viss sakfråga man brinner för också. Men jag tror att det är viktigt att man försöker göra något av sitt engagemang, och det har gett mig oerhört mycket faktiskt. Och jag tror Marcus känner samma. Ja, alltså för mig, att jag gick med i Liberala ungdomsförbundet, det är liksom steget in i Folkpartiet för min del i alla fall. Det handlar ju om att, ja men dels att jag reser väldigt mycket runt om i världen och jag är engagerad i andra organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter och så. Och då ser jag att alltså, där liberalismen har fått komma fram, där har man också verkligen fått bukt på med rasism och främlingsfientlighet. Och ser man på alltså både de liksom konservativa stater eller socialistiska stater, där har jag upplevt att det inte funkat, och de systemen har jag liksom på så sätt också insett att det där är absolut inget för mig. Sen tycker jag att det är ganska skönt också det här med att jag som person, jag får liksom uttrycka mig och inte att det är det här kollektivistiska, utan jag som individ värdesätts, så det känner jag är väldigt bra. Vad kommer er hjärtefråga vara inför det stundande riksdagsvalet? Alltså, Folkpartiets hjärtefråga? Ja. Ja, Folkpartiets hjärtefråga kommer självklart vara skolan. Men förutom skolan, för liksom alla vet att Folkpartiet pratar skola, så handlar det om jämställdhet och det handlar om även liksom företagande. Men jämställdhet är verkligen en sån fråga som just nu är väldigt viktig, och den handlar ju inte bara liksom om kön, utan den handlar också om etnicitet eller hbtq-frågor. Allas lika värde är ju liksom grunden i liberalismen. En avslutande fråga till er båda. Vad betyder demokrati för just er? Oj, vem ska börja? Börjar du? Ja, det är en jättesvår fråga att bara få så där, eftersom man ser demokrati som något så självklart. Men jag tror att det handlar om att just att man, alla människor får vara med och påverka och får göra sin röst hörd. Det handlar inte bara om att man går och röstar en gång vart fjärde år, utan det handlar väldigt mycket. Jag utbildar mig själv till journalist och jag tycker att yttrandefrihetsfrågorna är oerhört viktiga. Och det är också en grundbult i demokratin, yttrandefriheten och pressfriheten, att man kan få rätt att uttrycka sig. Till exempel ni, att ni kan göra en podcast där ni intervjuar politiker här. Alltså det är ju också en del av demokratin och en del av yttrandefriheten som är väldigt viktig och som jag tycker är väldigt intressant nu med den nya tekniken, med hur man kan uttrycka sig. Alltså det med, både med Twitter, som jag kanske kan tycka ibland är lite överskattat, men framförallt alltså sån här, du kan lägga ut podcast. Du behöver liksom inte idag ha en alltså, kanalerna för att nå ut är mycket enklare. Sen är det såklart också så att det finns mycket mer utbud, och då det gör det också, men just det tror jag, för att svara på en invecklad fråga, så tror jag, men alltså jag kopplar väldigt mycket till naturligtvis att alla kan påverka i demokratiska val, att man väljer representanter, för en representativ demokrati då, när man väljer representanter till parlament, till kommunfullmäktige, till riksdagen och så vidare. Men även som sagt, yttrandefrihet är väldigt, väldigt viktigt. Demokrati för mig, det handlar ju om att jag som, liksom det jag känner och tycker, det ska jag kunna uttrycka och ändå liksom vara säker i samhället. Alltså, jag ska kunna säga att jag är liberal, eller om jag är en hbtq-person, alltså det ska jag kunna uttrycka. Och det ska accepteras av alla. Man behöver inte hålla med, men liksom att jag ska kunna säga det. Och jag till exempel är väldigt noga med att jag tycker att den som kanske har andra, alltså kommunistiska åsikter, eller någon som kanske är sverigedemokrat, jag tycker absolut att man ska kunna få uttrycka sina åsikter i samhället, för att det är då man får en diskussion, och att de ska kunna få göra det på ett säkert sätt. Och tyvärr idag, så både de som kanske jag inte håller med och de jag håller med i rent liksom politiskt, så är det, alltså det är jättesvårt idag att få uttrycka sina åsikter, för att det är så många som bara försöker trycka ner åsikterna istället för att säga att jag håller inte med, men jag respekterar. Och demokrati för mig är ändå att man ska kunna vara den man är i samhället utan att vara rädd för det. Jag hörde, bara avslutningsvis kort, så hörde jag, apropå det Marcus sa, så hörde jag, det var någon som jag läste på Twitter faktiskt, att det är säkert ett spritt citat så, men som jag tyckte var väldigt tänkvärt, och det är att skillnaden mellan en demokrat och en antidemokrat är att demokraten respekterar antidemokratens rätt att uttrycka sina åsikter. Och det tycker jag är väldigt tänkvärt. Ja, med de välvalda orden så tycker jag att vi avslutar. Tack så mycket för att ni ställde upp. Tack. Då ska vi avsluta det femte avsnittet utav podcasten Demokrati 12-24 här på Brygghuset i Borås. Vi som har spelat in det här är föreningen B-Street. Ni finner oss på Facebook, Instagram och Twitter under @bstreet.se, och kolla in vår hemsida www.bstreet.se. Borås stads ungdomsråd. Demokrati 12-24.